Основна мисъл. Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите на 10 януари 1926 година. Класът на добродетелите ще го вземете като една наука, която можете да изучавате при всички условия. Само че при по-благоприятни условия има много да се учи, а при малките условия малко може да се учи. Класът на добродетелите е да знае човек как да се справя с мъчнотиите на този живот. Вие ще се натъкнете на ред мъчнотии, които трябва да разрешите. Забележете как е в природата. Докато пиленцата са малки, майката отива и им носи в устата храна. Но тя знае точно до кога ще им носи храна. После пак им носи храна, но само им я покаже и стои на страна. Мами ги. Показва им храната. Стои на страна и казва: излезте при мене, ще ви дам. Малките пиленца погледнат и почнат да упражняват крилцата си, докато най-после могат свободно да хвърчат. Как се измени майката, ще питате. Всъщност, изменила ли се е тя? И ние, в класа на добродетелите, на онези, които идват при нас, ще кажем: ще си отвориш устата и сам ще вземеш храната. После майката на пиленцата ще се скрие малко и ще каже: елате при мен. Тогава те трябва да вървят с нея, а не да се отделят от нея. Тази мисъл е основна за класа на добродетелите. В живата природа противоречие няма. Противоречията, които схващаме, те са ваши, субективни, но те не са съществени. Противоречията проистичат от неразумни прояви извън нашия живот. Питане. Какво ще ни кажете за духовната група? За дейността й? Беседа от учителя, държана пред класа на добродетелите на 10 януари 1926 година.